widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kończą się oficjalne obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Msza w warszawskiej archikatedrze to ostatni akcent. Sąd aresztował na 3 miesiące dwoje policjantów, którzy mogą mieć związek ze śmiercią mieszkańca gminy Piątek w Łódzkiem. Można czytać i dotykać. Haftowana książka dla dzieci powstała na Pomorzu. To ostatni punkt oficjalnych obchodów 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W archikatedrze świętego Jana na Starym Mieście w Warszawie właśnie rozpoczyna się msza w intencji ofiar tragedii. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu zginęło w Smoleńsku 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Każda ofiara to wielka tragedia rodzinna, mówi Izabela Musielak, córka Gabrieli Zych, byłej prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Kaliszu, która też poleciała do Smoleńska. Zginęło tam właściwie 96 rodzin, nie osób, ale rodzin, bo razem z naszymi bliskimi, którzy lecieli w tym samolocie i rozbili się w Smoleńsku, zginęła cząstka każdego z nas. Czuję się za każdym razem 10 kwietnia, jakby ktoś wydzierał mi kawałek serca. Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, podsekretarzu stanu w Ministerstwie Kultury, podkreśla znaczenie pamięci o ofiarach tragedii i solidarności z rodzinami przeżywającymi żałobę. Mówi, że zawsze pozostanie wdzięczna tym, którzy upominają się o prawdę o Smoleńsku i wspierali ją po stracie męża. Czuję bardzo głęboką więź z tymi, którzy towarzyszą nam od 11 lat w tej żałobie. Będę zawsze wdzięczna im za tę solidarność, za to zjednoczenie w żałobie. Sylwetki ofiar katastrofy smoleńskiej, archiwalne nagrania i wywiady można znaleźć w specjalnym serwisie Smoleńsk, polskieradio24.pl. Był nazywany polskim Elvisem. W Łodzi pożegnano po południu Krzysztofa Krawczyka. Muzyk, kompozytor i gitarzysta, który ze sceną był związany pół wieku, nagrał lub współtworzył ponad 100 płyt, regularnie trafiał na pierwsze miejsca list przebojów. Odszedł w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. Pogrzeb artysty miał charakter państwowy. Połączył kilka pokoleń słuchaczy, prywatnie był niezwykle serdeczny. Tak Krzysztofa Krawczyka wspominali jego przyjaciele i rodzina. W swoich wspomnieniach wielokrotnie cytowali teksty jego utworów. Biskup Antoni Długosz mówił, że Krzysztof Krawczyk wyruszył teraz parostatkiem w piękny, wieczny rejs. Przemierzył cały świat od Las Vegas po Krym. Prezydent Andrzej Duda napisał w liście, że trudno jednym tchem wymienić choćby najważniejsze utwory Krzysztofa Krawczyka. Już same tytuły wywołują wspomnienia i uśmiech, mówił minister kultury Piotr Gliński. Zapisały się na zawsze w historii muzyki rozrywkowej. Ze względu na pandemię do archikatedry mogło wejść tylko kilkadziesiąt osób. Fani Krzysztofa Krawczyka ustawili się więc wokół świątyni. Ja przyjechałem z wybrzeża, żeby uczcić go. Przykro mi bardzo. Menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, zapowiedział, że przygoda z muzyką polskiego Elvisa się nie kończy. Zostawił po sobie materiał na 3 kolejne płyty, w tym na przykład aranżację utworów Leonarda Cohena. Z Łodzi, Karol Surówka, Polskie Radio. Dwoje policjantów, którzy usłyszeli zarzuty w związku ze śmiercią mieszkańca gminy Piątek w Łódzkiem, zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. O decyzji sądu poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania. W stosunku do obojga podstawą naszego wniosku, a także decyzji sądu była przesłanka w postaci obawy matactwa, konieczność zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego w stosunku do funkcjonariusza policji uzasadnialiśmy nadto grożącą mu surową karą. 33-letni policjant jest podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który spowodował śmierć mężczyzny. Odpowie też za przekroczenie uprawnień. Grozi mu dożywocie. 34-letnia funkcjonariuszka jest podejrzana m.in. o niedopełnienie obowiązków służbowych, narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także o poświadczenie nieprawdy. Ona może trafić za kratę na 5 lat. Pierwsza w Polsce i druga na świecie haftowana książka dla dzieci powstała na Pomorzu. Autorką bajki jest bibliotekarka z Przechlewa, pochodząca z Ukrainy, Olga Stelmach. Jak opowiada, prace nad książką trwały 7 miesięcy. Najpierw napisała tekst, potem haftowała go na stronach na płótnie. Ostatnie 4 miesiące to już był haft samych ilustracji. Książka składa się z 20 stron, mieści 46 haftowanych ilustracji, 140 tysięcy krzyżyków, 25 metrów kanwy oraz prawie 200 metrów koronki. Bajka opowiada o przyjaźni chłopca Olusia i jego misia. Haftowana książka może być wykorzystywana do pracy sensorycznej. Można ją oglądać i czytać w bibliotece w Przechlawie. To był Serwis Trójki. Adam Malecki, informacje sportowe. Siatkówka kobiet na początek i zmagania w Ekstraklasie. To już w końcu czas wielkiego finału. Kto wygra 3 mecze, zostanie mistrzem Polski. Pierwsze starcie dla Deweloperso Skyres Rzeszów, który po dramatycznym boju pokonał 3-2 Chemika Police. W tiebreaku było 15-13. Mecz podsumowuje Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Wyszarpane. Naprawdę było ciężko, bardzo ciężko i emocjonalnie, i fizycznie. Myślę, że psychicznie. Naprawdę dzisiaj zmienniczki też trzeba przyznać, że robiły różnicę. Super, super. Naprawdę cieszę się, że mamy taki zespół, bo to pokazuje, że możemy jeszcze Chemika czymś zaskoczyć. Co jest finał, nikt się nie położy. Nie spodziewamy się, że Chemik teraz się załamał tym meczem i w Policach już po prostu się położą i powiedzą, no nie, gracie super i na pewno wygracie. Nie, absolutnie tak nie będzie. Na pewno będzie ciężka walka na ich terenie. Będzie na pewno jeszcze 2 razy ciężej niż dzisiaj. Następny mecz we wtorek w Policach. W piłkarskiej Ekstraklasie w zakończonym spotkaniu wicelider Pogoń Szczecin pokonała 2-0 Wisłę Płock. Trwa spotkanie Warty Poznań ze Stalą Mielec, jak na razie 0-0. A o 20 zagrają Śląsk Wrocław z Lechią Gdańsk. Nowy trener Śląska, Jacek Magiera, zaliczył udany debiut i chce dalej podążać tą zwycięską ścieżką. Niekoniecznie z tym samym składem. Nie jestem wyznawcą takiej zasady, że nie zmienia się zwycięskiego składu. Będą mecze, gdzie wyjdzie ten sam skład, co w ostatnim spotkaniu. Będzie tak, że będzie jedna zmiana, będą 2 zmiany, czasami 4 zmiany, może 6 zmian. Uważamy, że potencjał tego zespołu jest na tyle wyrównany, że przede wszystkim będziemy chcieli patrzeć na to, aby skorzystać z każdego zawodnika, który jest do naszej dyspozycji. Stąd też każdy z piłkarzy, których mamy w kadrze pierwszego zespołu, ma być gotowy do tego, że w danym spotkaniu w danej chwili wychodzi na boisko. W ligach zagranicznych w Premier League Manchester City przegrał z Leeds, a Liverpool pokonał Aston Villę. W Niemczech Bayern Monachium zaledwie zremisował z Unionem Berlin, a Hertha Berlin zremisowała 2-2 z Borussią Mönchengladbach. Połówka w wykonaniu Krzysztofa Piątka, bez gola. W Hiszpanii wiadomo, o 21:00 Real Madryt zagra z Barceloną. W kolarstwie Słoweniec Primož Roglič wygrał wyścig dookoła kraju Basków. Dziś zajął 2. miejsce, a w klasyfikacji generalnej wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda oraz swojego rodaka Tadeja Pogaczara. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór na ogół pochmurny. Od Suwalszczyzny przez Wielkopolskę aż po Dolny Śląsk może padać deszcz. Pogodnie na południowym wschodzie kraju. W tej chwili na termometrach od 5 do 17 stopni. W nocy będzie od 2 do 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 19. Cały czas są z Państwem Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i w zastępstwie Piotra Barona Michał Kirmuć. Jestem ciekawy, czy ktoś z Państwa rozpoznał tam swój głos. Last Look at Eden. To był koncert, to był fragment koncertowego albumu Live Look at Eden, który rozpoczyna się właśnie od pamiątki występu z Warszawy, spod Pałacu Kultury. Piękny to był koncert, naprawdę robił wrażenie. To był powrót grupy Europe do Polski po wielu, wielu latach, bo wcześniej byli tylko raz. W 92, 3 roku? Jakoś tak w każdym razie. Tuż przed tym, jak zawiesili na wiele, wiele lat działalność. No i okazało się, że ta przerwa dobrze im zrobiła. Bo mam wrażenie, że od momentu, gdy pojawił się album Start from the Dark i gdy zespół wrócił na stałe, to jakoś chyba wszyscy im wybaczyli ten The Final Countdown i zrozumieli, że jednak ten zespół ma coś więcej do powiedzenia. Last Look at Eden w wersji koncertowej za nami. Pozostaniemy jeszcze przy grupie Europe. Taki dowód na to, jak bardzo chyba nie doceniamy tejże grupy. To będzie utwór tytułowy z albumu Back of Bones. Darker days I've never known. Where's this feeling coming from? Lord, I miss my happy home. I said, why now? Why now? Should be having the time of my life. I said, bag of bones, I'm just a bag of bones. Must be some kind of homecoming song. Homecoming song. guy I've ever known. Now here's a life I can't walk out on. I gotta deal with what's going on. I said, why now? Why now? I was having the time of my life. I said, bag of bones, I'm just a bag of bones. Must be some kind of homecoming song. Homecoming song. Bag of Bones i grupa Europe. Gitarzystą w grupie Europe jest oczywiście John Norum, który no, przez pewien czas był poza zespołem, ale na szczęście, gdy grupa wróciła po przerwie, on znalazł się w składzie, bo to wyjątkowy gitarzysta, naprawdę. Mam wrażenie, że chyba nie do końca doceniony, ale jeśli ktoś miał okazję widzieć go na scenie, ten wie, że jest naprawdę jednym z niewielu tak wspaniale grających muzyków, ale w tym utworze na gitarze slide zagrał gość. Gość, którego kiedyś miałem okazję wypytywać o różne rzeczy. Rozmawialiśmy trochę o sprzęcie. No i powiedział taką dosyć oczywistą, ale myśl, którą nie każdy mówi przy tego typu pytaniach. Co jest najważniejsze dla jego brzmienia? Powiedział mi krótko. Moje palce. No ma rację. Słychać. A tym kimś jest oczywiście Joe Bonamassa. No to teraz już solowo. Joe Bonamassa. Thank you.

Why Does It Take So Long? Joe Bonamassa. Teraz kolejna nowa płyta, bo ta ukaże się dopiero pod koniec tego miesiąca. Mick Fleetwood, perkusista grupy Fleetwood Mac, postanowił złożyć hołd swojemu dawnemu koledze Peterowi Greenowi. I w wczesnej muzyce grupy Fleetwood Mac odbył się niesamowity, piękny koncert 25 lutego zeszłego roku. No i teraz ten koncert trafi na płytę. No i już mamy mały fragmencik z udziałem niejakiego Davida Gilmoura. Fleetwood i przyjaciele, wśród których m.in. David Gilmour. Na początku poprzedniej godziny posłuchaliśmy sobie utworu będącego hołdem dla Erika Claptona i pomyślałem sobie w takim razie, że Erik musi się pojawić, ale przez najbliższe kilkanaście, może 20 minut posłuchamy sobie jego pięknej kolaboracji z innym artystą, także znanym z grupy Pink Floyd, Rogerem Watersem. Wszystko zaczęło się w 1984 roku od pierwszej solowej płyty Rogera Watersa, na której był utwór 5.06, Every Stranger's Eyes. Hello. You want a cup of coffee? Take cream and sugar? Sure. And truck stops and hamburger joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations. books and banks. In the pages of history, in suicidal cavalry attacks, I recognize. Myself in every stranger's eyes, and in wheelchairs by monuments, and a tube train. In seaside resorts, in drawing rooms and city malls, in award-winning photographs of life rafts in the China seas, in transit camps under arc lamps, on unloading ramps, in faces blurred by rubber stamps, I recognize. W 1984 roku. Ci dwaj panowie kilkakrotnie spotykali się przy różnych okazjach. Jakiś czas temu, bo już upłynęło trochę od momentu, gdy zarejestrowali ten utwór, powstał taki specjalny projekt charytatywny Roger Waters na czele, ale właśnie między innymi z Ericiem Claptonem, także Shakirą i kilkoma innymi jeszcze artystami. Znaliśmy wcześniej fragment tego utworu, ale od roku jest z nami w pełnym brzmieniu, więc teraz zapraszam Państwa na prawie 13 minut z niezwykłymi dźwiękami piosenki, która nosi tytuł The Child Will Fly. Thank you. miseria sin alas, perdida de la mano del hombre que mira sin ver. Madre mía, madre mía, que consuela lo peor. consuelas los peores dolores. No me dejes, quiero oírte decir las palabras. Piękne dźwięki. The Child Will Fly. Roger Waters i przyjaciele. Patrzę na zegarek. Krótka bomba, mało czasu. To szybciutko. Rok 2005. Po 20 latach znowu na jednej scenie Roger Waters i Eric Clapton. Wish You Were Here. Cage. I'm swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fear. But I wish that you were here. Oh, how I wish you were here. How I wish you were here. Running over the same old ground. What have we found? The same old fear. I wish that you were here. Roger Waters i Eric Clapton. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to nasze spotkanie. Audycję zrealizowała Katarzyna Filip-Wojtkowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a w zastępstwie Piotra Barona poprowadził audycję Michał Kirmuć. Jeszcze tylko szybciutko przypomnę, że jutro zapraszam na godzinę 19 na koncert grupy Harlem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie można posłuchać na antenie, a także obejrzeć za pośrednictwem strony Trójki, ewentualnie YouTube'a Polskiego Radia. Dziękuję Państwu. Życzę miłego wieczoru. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócę. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Ty, nikt nie zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym.